Loli motango ebanda kasoni na miso ya bato Lobi na lobi ye, eko ningisa mboko Nasilisi banal mobimba pola koluka yo Namona yo wapie, mita kufabure Koringana linga kio sherina ngai lola bandeko Nami pesa ki ganyoso mama Nasenga ki mama Oh, limelangai Nasali nyonswe koki otalinga ipambao Shushu opesi bolingo na mibali misatoe Nana bendi zotoe Oh, lola ye Na mibali misatoe Silika kama mio benda kanzote Yolo baka ozonge lizungu ya kala Bolingo ya bomwa na elola o kanisa Nazali mwana mubani Tika na me kanzote Mote mananga pasi solo bolingo Basala kaboyete ponga ina mipesa Tala libosolo noe, tala pena simadi Liba kue zanga kananzela te bolingo mote mae Zanga kananzela te bolingo Lobi semoko Yayo, yangayo Omete, omete Kintzunga Ye, ye Tango yo silika kama mio benda kanzoto ye Yolo baka osonge lizungu ya kala Bolingo ya bomwa na elo na okanisa Nazali mwana mubali, tika na meka ngope Mote managalpasi solo bolingo e Basala kaboyete ponga ina mipesa Tala libo solo la e, tala pena simadi Iba kue zanga kananzela te bolingo Boca chanque na joia Cabelo coio Bimalelo Sheri la kisaba Kondeke bolingo ezali Nasirika kapamba na kombo ya mbandai Tango obo bimakae Ngaise nandako Naroga kate Wona sonyele kanga Mama yeye o Mama yeye o Motema e O mama yeye o Mama yeye o Mombasa Sheri lona kitisa mote manayo Konyo kolo mibale zalinde nisumu mama Moninga lingio, yopeo mipesa e Yoba mbaba lingwa ya mibali misato na mote mai Tosuki wapi la mure kwa mibololo mote mai Tosuki wapi la mure kwa mibololo mombasa O oh, mama yeye o, oh, mama yeye o, oh, motema e O oh, mama yeye o, oh, mama yeye o, oh, Mombasa Boca 7 motema eyaka tobima lelo sheri lakisa bango ndenge bolingo ezali nasilikaka pamba na kombo ya mbandae ntango bobimaka e ngai nse na ndako nalobaka te mpo na soni eletanga mama yeye o mama yeye o motema ye o mama yeye o mama yeye o Mombasa sheri lolakitisa motema na yo konyokolo mibale ezali nde lisumu mama moninga alingi yo yo mpe omipesa e yo mama bolingo ya mibali misato na motema kosuki wapi elamour ekomi bololo motema ye tosuki wapi elamour ekomi bololo Mombasa o mama yeye o mama yeye o motema ye o mama yeye o mama yeye o Mombasa Mombasa Nikos Nikos Benewa Benewa Benewa Benewa Benewa